نبی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام درود پاک پڑھے اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. میرے بندے چلے کہ ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. قرآن کریم کی آیت کا مضمون ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے. انہی نعمتوں کے اندر ایک اہم ترین نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ ہے پانی. پانی کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا ہے. مختلف آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقے سے پانی کا ذکر خیر فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی پانی کی اہمیت اور افادیت کو بیان فرمایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر پانی کو بالکل بے دریغ طریقے سے ضائع کیا جا رہا ہے. کہیں بہایا جا رہا ہے, فالتو فضول میں پانی بہایا جا رہا ہے, کہیں صفائی کے نام پر پانی انڈیلا جا رہا ہے, کہیں برتنوں کے اندر پانی کو چھوڑا جا رہا ہے, کہیں تو اسراف ہو رہا ہے, کہیں ضیاع ہو رہا ہے, کہیں ویسٹیج ہو رہا ہے, کہیں مس یوز ہو رہا ہے, اور کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں پینے کو پانی نہیں مل رہا. لوگ بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور گدلا پانی پینے کے لیے وہ بےچارے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ان کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے. الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے, حضور یہ بتائیے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے اور پانی کی قلت بھی ہو رہی ہے, پانی کی کمی بھی ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ایک عرصے سے کہنے والے کہہ رہے ہیں, سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں, اور اسلام کی تعلیمات تو شروع سے ہی درس دیتی چلی آ رہی ہیں. قرآن کریم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تصرفو, سبحان اللہ, کھاؤ پیو اور فضول نہ اڑاؤ. تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ فضول نہ اڑاؤ اسراف سے بچنے کے حوالے سے, اور دوسرا یہ کہ نعمتوں کی قدر کے حوالے سے, جی جو جس نعمت کی قدر نہیں کرتا اسے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. یہ وہ تصورات ہیں اسلام کے, دین کے, مذہب کے, کہ جو واضح طور پر ہمیں نظر آتے ہیں, اور ہمارے جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کئی ایسے معاملات ہیں جس میں یہ بالکل نمایاں یہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. انہی نعمتوں میں پانی ہے. جی اگرچہ یہ پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ زمین کا جو خشکی کا حصہ ہے پانی سے بہت زیادہ ہے. جی اور اتنا زیادہ ہے کہ یہ سب کو کفایت کر جائے. جی اچھا یہ تو پانی کے وہ نظارے ہیں جو نظر آتے ہیں, زیر زمین جو پانی کے ذخائر ہیں وہ الگ ہیں. جی پورا ایک نظام ہے. تو ایک عرصے سے کہا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی پانی کا استعمال نہ کریں, پانی کا فضول استعمال نہ کریں, اور پانی کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیں کہ یہ ضائع نہ ہو جائے. لیکن اب جہاں ایک چیز وافر ہوتی ہے نا, جی اور بعض اوقات بے قیمت ملتی ہے, صحیح, اس کی عموماً قدر نہیں ہوتی. یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. آپ ابھی مدینہ شریف سے ہو کر آئے, ماشاءاللہ عمرہ کی سعادت پا کر آئے. آپ وہاں پانی کتنے کا ہے؟ وہاں پانی جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ریال کا ہے. ڈیڑھ ریال کا پانی ہے. ڈیڑھ ریال کا پانی سے مراد ہو گئی تقریباً 45 روپے کا, سمجھے آپ. جی اندازن 600 ml والی بوتل جو ہے وہ اس کا بتا رہا ہوں. نہیں بڑا, ایک لیٹر پانی, ایک لیٹر پانی والی بوتل خریدنے کا اتفاق تو نہیں ہوا, بل پانچ لیٹر کی پانچ ریال کی تھی, پانچ لیٹر کی پانچ ریال کی, پانچ ریال کی تھی. تو پانچ ریال کے کتنے ہو گئے, پانچ پندرہ, یہ 150 سمجھو 150 روپے کا تقریباً پانچ لیٹر پانی پانی ہے. ایک شخص کو آپ وضو, اب اچھا آپ نے وہاں وضو خانے پہ وضو بھی کیا ہوگا جی, اور آپ کے سامنے ایک تعداد نے وضو کیا ہوگا جی, ٹھیک ہے. یہ جتنے بھی وضو کرنے والے تھے جو نلکوں پر پانی استعمال کر رہے تھے وضو خانے پر, اگر ان سب کو کہہ دیا جائے کہ آپ یہ پانچ لیٹر کا بوتل لیں اور اس سے وضو کریں, نلکوں سے پانی نہیں آ رہا, نمازیں سب کو پڑھنی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو پانی جو نلکوں سے استعمال ہو رہا ہے وہ کتنا لیٹر استعمال ہوتا ہوگا ایک وضو کے اندر, اور اگر وہ استعمال کرتے تو وہ پانچ لیٹر پانی کو شاید پانچ نمازوں میں استعمال کر لیں گے؟ بالکل تقریباً کر ہی لیں گے, کیونکہ وہ ان کے جیب سے پیسے جا رہے ہیں. صحیح, ان کے سامنے ایک چیز گرتی نظر آ رہی ہے. اب دیکھیں جو پیکیجز جن کے ہوتے ہیں نا, جو موبائل کے جن کے وہ پتا ہے کہ مہینے کا بل آ جائے گا, عموماً انہیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ بل کتنا آ جائے گا جی, لیکن جو جن کے وہ روزانہ کے کٹتے ہیں نا پیسے, یا جو کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پری پیڈ ہوتا ہے, تو ان کو بہت احساس ہوتا ہے کہ یار یہ کم ہو گیا کم ہو گیا کم ہو گیا. اب شاید ان دنوں میں مدینہ شریف یا مکہ شریف میں آپ کی حاضری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو مجھے پتا نہیں ہے, اور اب ہے یا نہیں ہے وہ نظام یہ پتا نہیں ہے. پہلے ٹوکن گرتے تھے, یعنی کہ آپ وہ ٹیلی فون بوتھ ہوتے تھے, ہاں جی, اور اس کے اوپر ایک ایک ریال کے یوں لائن سے سکے رکھے جاتے تھے, اور ایک ہاتھ میں کیلی رکھی جاتی تھی سکوں کی, اور ٹیلی فون کریں. اب جیسے آپ کی لائن ملی نا, ٹک کر کے سکہ گرا, اور تھوڑی دیر بعد ہی دوسرا سکہ گرا, ٹک ٹک ٹک ٹک. اب وہ 10-12 جو بھی سکے رکھے تھے وہ گرتے جا رہے اور آپ رکھتے جا رہے, اور اس میں نہ ڈبل بات کرنے کی زحمت ہو رہی ہے, وہ جی جی ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک ہوں, اور امی سے بنا امی کو تم بول دینا, امی کو بول دینا میں ٹھیک ہوں, ابو ابو کو ٹھیک ہے میں ابو سے باتیں بات کر لوں, میں یہاں ٹھیک ہوں, ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے چلو فون پر بات کر دی, کیونکہ سامنے کی ضائع ہو رہی ہے. یہ ساری میں نے مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب ایک شخص سلمان بھائی گاڑی کا گاڑی دھونے کے لیے اسے پائپ کھولا ہے نا, ہم تو سروس سیشنوں پہ بعدوں کا دن مناظر دیکھتے نا, اور ابھی پچھلے دنوں میں ساؤتھ افریقہ میں جو میں تھا, نہ میں کہیں جا رہا تھا گاڑی میں, اچانک میری نظر میں گاڑی تو کہ میری نکل گئی, ایک شخص, یہ ابھی آپ سے باتیں کرتے کرتے, ایک شخص پانی کا پائپ پریشر کے ساتھ اس کا پانی آ رہا ہے, اور وہ گاڑی کے اوپر اس سے کہیں ٹائر وائر کی طرح پتہ نہیں پائپ رکھا تھا, جو بس جو ایک لمحے میں جو دیکھا وہ دیکھا, وہ دیکھ کہیں اور رہا تھا, کسی سے شاید کوئی بات کر رہا تھا کیا کر رہا تھا, اور پانی اور دڑا در وہ ٹائر کی طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہے نا. اب یہ بسوں بس اڈوں پر چلے جائیں, یہ جو گاڑیاں دھوتے ہیں یوں بالٹیاں بھر بھر کر وہ بسوں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں, اور جیسے بسوں کو وہ جیسے غسل دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیز کا ہم نے اتنا بے درگ استعمال کیا ہے, اتنا فضول استعمال کیا اور اتنا زیادہ استعمال کیا ہے, کہ آج وہ ممالک جن میں کبھی پانی کی کمی محسوس نہیں کی جاتی تھی, اسپیشلی یہ جو ہم نے جو سلسلہ کیا نا, یہ اس کی بیس کل کی خبر ہے, برطانیہ کی جو خبر اخبار میں آئی ہے جنگ اخبار کے اندر, کہ وہاں پانی کی شارٹیج کے حوالے سے گورنمنٹ نے لوگوں کو اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اب یہ ایک کیا ہے وہ گلوبل وارمنگ جی, موسم کی تبدیلی جی, اور کئی ایسے ممالک ہیں جن میں کبھی گرمی اتنی نہیں پڑتی تھی, آج گرمیاں پڑ رہی ہیں, وہ ہو رہا ہے. پھر گلیشیئر جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں, وہ پگھل رہے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ جناب 2050 تک یہ کمی یوں ہو جائے گی, اور بہت زیادہ شارٹ. تو یہ جو سائنٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, محققین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, اب انہوں نے اخبارات میں دینا اور اس پر انہوں نے شاید کانفرنسیں کرنا, سیو واٹر کر کے شروع کر دیا. مطلب ایسے ممالک جن میں کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ پانی کی قلت یا پانی کی کمی ہے, وہاں ہو رہی ہے. پانی کی قلت اور پانی کی کمی, اور یہ دریاؤں کا پانی, سمندر, اس طرح کے پانی کا کم ہونے کی وجہ سے اب کئی ممالک میں بجلی کی کمی شروع ہو گئی, کیونکہ بجلی بھی پانی سے بنتی ہے جی. تو یہ دیگر بجلی کے دیگر ذرائع بھی ہیں, مگر مین جو سستا ترین ذریعہ ہے, مین ذریعہ جو ہے جو عموماً ہمارے یہاں بھی یہی ایکٹیویٹ ہے, تو وہ اس کا اب سلسلہ شروع ہوا. تو یہاں جو بات سمجھانا ہے وہ صرف یہ ہے جو میں نے ایک لمبا ایک آپ کے سامنے ایک بیان کیا ہے, اور اس میں میں نے چند مثالیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے چونکہ قدر نہیں کی اس پانی کی, آج دنیا بھر کے اندر یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے، ایک عالمگیر ایشو بن چکا ہے، سیو واٹر، پانی بچانا. اور اس میں اب یہ برطانیہ کے اور دیگر ممالک کے لوگ اب اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ویسٹیج نہ کریں. پہلے ان کی ویسٹیج کی لینگویج نہیں تھی اتنی، صحیح، پہلے اتنی ویسٹیج کی لینگویج، جیسے اب اناج ہے جی، اناج کو کتنا ویسٹیج کیا جا رہا ہے اب اتنا. حالانکہ 12 عرب کے آس پاس لوگوں کا اناج اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. میری تحقیق جو میں نے پڑھا ہے، دنیا میں جو اناج کی پیداوار ہے، جو لوگوں کو غذا چاہیے، اس کی پیداوار کی جو افرادی وہ فگر ہے، 12 عرب تک یہ اناج اور یہ پیداوار لوگوں کو کفایت کر سکتی ہے، 12 عرب لوگوں کو. دنیا میں 7.5 عرب کے آس پاس آبادی بتائی جاتی ہے. 2 عرب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو کہ کھانے کی مقدار نہیں پاتے یا بھوکے سو جاتے ہیں، غذائی قلت کا شکار. اور 4 عرب کے آس پاس جو غذا ہیں وہ ضائع کی جاتی ہیں، 4 عرب کی تعداد، 4 عرب کے لوگوں کی غذائیں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا میں غذائی قلت موجود ہے، جبکہ پیداوار جو ہے غذا کی یہ اس وقت 12 عرب کے آس پاس ہے. پانی کی پیداوار جو کم ہو رہی ہے، یہ غذا کی قلت کی وجہ سے بھی اگر لوگ سمجھ جائیں کہ جس طرح 12 عرب کے آس پاس غذائی چیزیں میسر ہیں، مگر اسراف اور فضول اور اڑانے کی وجہ سے آج اربوں لوگ غذائی قلت کا شکار ہو گئے. لہذا میری اس وقت اطلاع کے مطابق 1.4 عرب لوگ دریاؤں کے قریب رہتے ہیں اور پانی کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہے آج بھی 2.5 عرب افراد، 2.5 عرب افراد کو صحت و صفائی کی سہولیات میسر نہیں ہے، اور اسی سبب سے ہر 20 سیکنڈ میں ایک بچہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اور ایک اطلاع کے مطابق جو میرے پاس جو تحقیق ہے کہ اس وقت میٹھے پانی کا 70% زراعت، 22% صنعتوں اور 8% گھریلو ضروریات کا استعمال ہو رہا ہے. صحیح. 6 عرب سے زائد آبادی کے لیے پانی کی طلب روز بروز بڑھ رہی ہے، اور کرہ ارض پر موجود میٹھے پانی کا 54% یہ آبادی استعمال کرتی ہے. تو یہ جو چیزیں جو یہاں جو میں آپ کو فیکشن فگر اس وقت جو بیان کر رہا ہوں، کہ آگے لکھا ہے ایک تحقیق کے مطابق 50 برسوں میں مغربی ہمالیات گلیشئر میں کمی واقع ہوگی، جس سے دریاؤں میں پانی اور بھی کم ہو جائے گا. تو آج یہ محققین جو ہیں یہ تحقیق بیان کر رہے ہیں کہ پانی کی قلت اس وقت دنیا کا ایک مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی کو کم استعمال کریں، 1.8 عرب افراد 2025 تک پانی کی کمی کا شکار ہوں گے. اللہ، یہ تحقیق ہے. 1.8 عرب آلموسٹ 2 عرب پانی کی قلت کا شکار ہوں گے. پینے کا پانی ان کو نہیں ملے گا، یعنی پانی کی قلت کا، پینے کے پانی کی قلت کا شکار ہو جائے گا. دنیا کی کل آبادی کا 2/3 حصہ پانی کی انتہائی کمی کا شکار ہو جائے گا. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، فیکٹس اینڈ فگر بھی ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں نا جی، میں تو اپنے گھر پہ رہتا ہوں، پانی کا بل بھرتا ہوں، تو پانی کی لائن سے جو پانی آ رہا ہے، اب میں نے تو اس کی موٹر چلائی ہوئی ہے، پانی بہہ رہا ہے، میں نے خود نظارے دیکھے ہیں. یہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں، ہمارے بلاد کی بات کرتے ہیں، اپنے ملک کی بات ہم کر رہے ہیں، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو کچھ ایریاز ایسے ہیں جن بیچاروں کو پانی کی بوند بوند میسر نہیں ہے. وہ گیزنے اٹھا کر، ٹنکیاں اٹھا کر جو ہے دوسری جگہوں پر جاتے ہیں اور پانی بھر کر لاتے ہیں. عالمی ادارے بنے ہوئے ہیں جی، جو جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی کی میسر کے لیے وہ ویلفیئر کے طور پر کام کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حضور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں، رات کا ٹائم ہے، موٹر چل رہی ہے، گوں کی آواز آ رہی ہے اور پانی بہ رہا ہے، پوری گلی کے اندر پانی پانی ہو گیا، یہ بھی دیکھا. اچھا پھر اوور ہیڈ جو بالکل ٹینک ہوتا ہے وہ اوور فل ہو جاتا ہے، ٹینک اوور فلو ہو رہا ہے، موٹر چل رہی ہے، پانی بہ رہا ہے. اب وہ بندہ سوچ رہا ہے پانی کا بل آتا ہے. اگر اجازت دے تو میں اس کا ایک حل بھی بتا دوں. جی ضرور. یہ ذہن میں آیا، نکل نہ جائے. مدینہ پانی جو موٹر جو کھینچتی ہے، اور تو وہ آپ کا انڈر گراؤنڈ جو پانی کا ٹینک اس کو بھرتی ہے جی. پھر ایک موٹر چلتی ہے جو کہ آپ کے جو اوور ہیڈ ٹینک ہے، چھت پر جو بنا ہوا اس کو بھرتی ہے جی. جب وہ اوور ہیڈ ٹینک اوور فل ہو جاتا ہے تو اس کا پانی پھر وہ باہر پھینک دیتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوور ہیڈ ٹینک ہے اس سے پائپ لائن لیں جو کہ ریورس ہوگی آپ کے انڈر گراؤنڈ ٹینک کے اندر. تو یہ جو پانی اوپر چڑھا رہی ہے نا، وہ جو بھر جائے گا تو وہ پانی جو اوور فل ہوگا تو وہ آپ کو انڈر گراؤنڈ ٹینک میں ہی مل جائے گا, پانی سڑک پر یا کہیں باہر ضائع نہیں ہوگا. یہ ایک مشورہ میں نے یاد آیا ہوا تو میں ٹیکنالوجی آج کل آئی ہوئی ہے, ہماری مسجد میں بھی سسٹم لگایا ہے علاقے کے لڑکوں نے اسلامی بھائیوں نے, کہ وہ جیسے اس کی ایک لمٹ رکھی ہے انہوں نے بال لگ جاتا ہے ٹینک کی, کہ وہاں پر جیسے پانی پہنچتا ہے نا تو آٹومیٹک وہ موٹر بند ہو جاتی ہے. اس کا کوئی سسٹم کیا ہے کہ وہ آٹومیٹک یہ بھی ہے موٹر بند, یہ بھی ہے. تو تھوڑا سا خرچہ کر کے اگر یہ کر لیا جائے تو بچت کی صورت بیان نکالی جائے. آپ کچھ فرما رہے ہیں, اب ایک بندہ ہے اس کا ذہن بنا ہوا بھائی جان میں تو پانی کا بل بھرتا ہوں, کام کھا پانی تھوڑی استعمال کر رہے ہیں, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے اس کو پانی کا بل دے رہے ہیں, سیوریج لائن یوز ہو رہی ہے اس کا بل بھر رہے ہیں, بل دے رہے ہیں ابھی تھوڑی استعمال کر رہے ہیں. ایک ایسی ہوٹل میں کھانے کے لیے گئے جہاں پر وہ پر ہیڈ کیا ہوتا ہے, وہ بوفے سسٹم, بوفے سسٹم ہوتا ہے پر ہیڈ کا, کیا آپ نے, اب تو پتا نہیں کتنا ہوتا, پتا نہیں 1000-1200 روپے ہوتا ہوگا کچھ کہیں نہ کہیں. تو اب آپ نے اس کو 1200 روپے دے دیے اور آپ بولے کہ یہ بٹر لیا یوں پھینک دیا, میں نے 1200 روپے دیے ہوئے نہیں کہتا ہوں, یہ مچھلی لی یوں پھینک دی, یہ مرغی لی یوں پھینک دی, کتا بلی کو بھی کھلا دیا, چلو وہ کھلا دیا, لیکن کیا آپ کو آپ کے دیے ہوئے بل پر بھی کیا کھانا اور غذائیں ضائع کرنے کا حق حاصل ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے نا. تو پھر پانی کیوں ضائع کیا جائے, بجلی کیوں ضائع کی جائے؟ میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ اپنے گھر کا ایک نہیں زائد بلب یہ سوچ کر بند کر دیں کم از کم, کہ میرا یہ ایک بلب بند کرنا, کہ میرے دو ایک بلب سے روشنی میرے گھر کو مل رہی ہے, اگر میں ایک زائد ایک بلب بند کرتا ہوں تو کیا پتا کہ ایک ایسا گھر جس میں ایک بلب کی روشنی نہیں ہے, میرے اس ایک بلب بند کرنے سے اس کے گھر میں روشنی آ جائے. اللہ اللہ اللہ, کیا یہ آپ سوچیں گے؟ اس سوچ کر آپ اگر ایک بلب اپنا بند کر دیتے ہیں کہ میں اتنی بجلی بچا دوں تاکہ جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے, اب ویسے ہی ہمارے ملک میں اندر لوڈ شیڈنگ اپنے بام عروج کو پہنچی ہوئی ہے اور بھی ممالک میں لوڈ شیڈنگ ہے, لیکن یہاں اپنے لوڈ شیڈنگ اپنے گرمی جیسے بڑھتی رہتی ہے, لوڈ شیڈنگ بھی ہمارے یہاں بڑھتی رہتی ہے, تو پانی کی قلت ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے, پاکستان کا بھی اس میں نام آ رہا ہے قلت ہے آپ کے اندر, تو ہمیں مل کر کوشش کرنی پڑے گی. میرے ملک کی آبادی کم و بیش 20 کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے, اور تو میرے 20 کروڑ کی آبادی کا ملک, تو میں اس ملک میں بسنے والے تمام عاشقان رسول اور بینگ پاکستانی ہر ایک پاکستانی سے میں عرض کروں گا, اس کے علاوہ دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان آباد ہے میں سب سے عرض کروں گا کہ پلیز اپنے ملک اور اپنے ملک میں رہنے والوں کے ساتھ سنسیریٹی اختیار کریں, سنجیدگی اختیار کریں, اور آپ خود کچھ تکلیف اٹھا کر دوسروں کے لیے راحت کا سامان کریں. ایک پارک ہے, گارڈن ہے, اس کے اندر مالی نے پائپ کھولا ہوا ہے, اب وہ اتنا پانی ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنا پانی ضائع کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں پانی. اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے وہ کپڑے دھونے کی جو مشین ہوتی ہے, اس مشین کے اندر وہ جیسے کام والی ہے مثال دے رہا ہوں, یا گھر کے ہی کوئی عورت ہے, اب وہ مشین کے اندر وہ پانی کھول کر وہ تو چلی گئی باورچی خانے میں, اب وہ واشنگ مشین سے پانی اوور فل ہو کر کتنا نالیوں میں بہے گا, یا اللہ کی پناہ کیسے ہوگا, استنجا خانوں میں پانی بہایا جاتا ہے, نہ جانے کہاں کہاں پانی ضائع کیا جاتا ہے, میری تو عقل کام نہیں کرتی, میں تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ آپ جو قلت کا کہہ رہے ہیں بڑے پیارے مدنی پھول ویسے دے رہے ہیں, لیکن بات یہ ہے آپ دیکھیں نا جی, قلت کا کام قلت کثرت کا کام میرا تو نہیں نا, میں تو آپ دیکھیں میں اگر بجلی استعمال کر رہا ہوں میں پیسے بھر رہا ہوں, اداروں کا کام ہے ادارے کارخانے زیادہ لگائیں جو بجلی کی کمی جس کو ہو رہی ہے اس کی پوری کر دیں, میں بلب بند کیوں کروں گا؟ ہماری جو تربیت فرماتا ہے نا وہ بڑا مطلب کہ ایک دین کا ایک ہمارا حصہ ہے, دین کی خصوصیت ہے کہ اسلام اپنے ہر ماننے والے کو ذمہ دار بناتا ہے. سبحان اللہ, یعنی اسلام کی خصوصیت ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اسلام نے اس کو ذمہ دار فرد بنایا ہے. سبحان اس کے اوپر انفرادی اجتماعی معاشرتی اور گھریلو ہر طرح سے اس کے اوپر حسب حال رسپانسبلٹی ذمہ داری عائد ہے, ایون کہ میری ذات پر میری بھی ایک ذمہ داری عائد ہے, تجھ پہ تیری نفس کا بھی حق ہے ہے نا, ہر ایک کے کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں اور حقوق لازم کیے گئے ہیں, یہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں کالیں آئیں گی آپ کے ناظرین کی, ناظرین اب اس معاملے میں کیا کیا آپ کو کہتے ہیں وہ پھر ہم آگے مزید سلسلہ لے کر چلیں گے, مگر آج ہم یہ سلسلہ لے کر آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو دنیا بھر میں اس وقت جو پانی کی قلت کا سامنا ہے, پاکستان بھی اس میں شامل ہے, دنیا کے کئی ملک شامل ہیں, لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, عورتوں کی عورتیں کھڑی ہوئی ہوتی ہیں پانی بھرنے کے لیے, اور پمپ مشین لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا جو زراعت کرتے ہیں ان کا بھی تو ڈیفینیٹ کو پانی استعمال کرنے کا کوئی پیمانہ ہوگا نا, کوئی طور طریقہ ہوگا, ٹیوب ویل ایسا تو نہیں نا کہ وہ پانی کو پانی بائے چلے جا رہے ہیں. ادھر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے حضور, یہ زراعت کے حوالے سے جو آپ نے بتایا, یہاں دو طرح کے نظام ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے نہری نظام اور ایک ہوتا ہے ٹیوب ویل کا نظام. نہری نظام تو یہی ہے کہ جو ایک نہر میں سے ایک کھالا آتا ہے, اس میں سے وہ موگے آگے اس کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آگے پانی کھیت تک پہنچ رہا ہوتا ہے, وہ کھالا بھی لوگ جو ہے اس کو توڑ دیتے ہیں, یعنی اس پر سے کوئی ٹریکٹر گزاریں گے وہ کھالا ٹوٹ جائے گا. اب ٹوٹ گیا, ٹوٹا ٹوٹا ہی رہے, اب اس میں سے پانی ضائع ہو رہا ہے, پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسرا پھر حضور ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یوں جو ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی دیتے ہیں وہ بےچارے اس چیز کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں کہ ڈیزل بہت مہنگا ہے اور پانی بہت مہنگا پڑ رہا ہے, لیکن انہوں نے بھی بعض اوقات کی پراپر وے نہیں بنایا ہوتا, پانی بہ رہا ہوتا ہے, ضائع ہو رہا ہوتا ہے, جس کھیت میں نہیں جانا اس میں بھی جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, یہ سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے. واٹر ٹینکرز کو آپ دیکھیں بہت سارے جو ہمارے روڈوں پر واٹر ٹینکر چلتے ہیں, ان کے اتنے بڑے بڑے جو نلکے ہوتے ہیں, عام طور پر اس میں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے, ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک چیز دیکھی, پانی چونکہ ہمیں فری میں مل رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی. دودھ کی دکان پر ایسا ہوا, ان کا بہت بڑا ٹب ہوتا ہے جو مخصوص قسم کا پانی کو سیو کرنے کے لیے رکھتے ہیں, تو دودھ کی دکان پر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو نلکا ہوتا ہے جس سے وہ بالٹی میں دودھ نکال کر پھر بیچنے کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں, اچھا اس نلکے کی جو ٹوٹی ہے نا اس کو انہوں نے فولڈنگ والا بنایا ہوا, جیسے وہ بالٹی بھر گئی نا اب اس کا منہ اس میں گھما دیا تاکہ وہ ٹپک ٹپک کر جو نا وہ دودھ نیچے نہ گرے. اب لیکن ہمارے میں نے دیکھا ہے, میں نے کہا یہ دیکھو دودھ پیشے سے مل رہا ہے, اس کا قطرہ بھی ضائع نہ ہو اس کو گما دیا, اور نیچے ایک بالٹی بھی احتیاط رکھ دی کہ کہیں ایک گدا قطرہ نکلے گا تو نیچے بالٹی کے نیچے جائے گا, اس کا منہ باقاعدہ تو گما دیتے ہیں, سسٹم بنایا پیسہ لگ رہا ہے, پیسہ لگ رہا ہے. لیکن ہمارے گھروں کے اندر کتنا پانی, ہوٹل والے غالباً ایک تیلی سے کئی چولہے جلا لیتے ہوں گے, یعنی مثال کے طور سے ایک تیلی جلائی ایک چولہا جلا دیا, اب اس کو دوسرا چولہا جلانا نا تو وہ تیلی پھینکتا نہیں ہے نیچے, وہ جلی ہوئی تیلی اٹھائے گا اسی جلے ہوئے چولہے سے, وہ تلی سے جلائے گا, وہ تلی جلائے گا, تنکا جلائے گا, وہ دوسرا چولہا جلا رہے گا, اور ابھی اس میں جان باقی رہ جاتی ہے. جیسے کہ وہ گنے والا گنا نچوڑتا ہے نا, ادھر ہوٹل والا تلی نچوڑتا ہے, تنکا نچوڑ لیتا ہے, پیسے نچوڑتے ہیں, ہاں پیسے بچانے ہوتے ہیں. لیکن بھائی یہی پانی کی قدر اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے پیارے حبیب کے صدقے میں, اور ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ اللہ تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ جو آپ کے گھر پہ بھی دیکھیں گے نا تو کئی نلکے ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی ٹپک رہا ہوتا ہے, مسلسل ٹپک رہا ہوتا ہے, اور اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ آپ کا وہ جو بیسن ہوگی یا جہاں بھی ٹپک رہا ہوگا نا تھوڑے دنوں دیکھے وہاں ایک ہلکی سی نشان بھی پڑ گیا ہوگا پیلے ٹائپ کا اس طرح کا, وہ ٹپک ٹپک کے وہ اپنا نشان چھوڑ دیتا ہے. مفتی احمد معذرت کے ساتھ مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نوری, یہ کسی کے یہاں دعوت پر گئے تھے تو آپ نے دیکھا تو ان کے گھر کے نلکے کا پانی جو تھا ٹپک رہا تھا, آپ نے میزبان کی توجہ دلائی کہ اس کو صحیح کرائے نا پانی ضائع ہو رہا ہے, پھر آپ مہمان تھے مصروف ہوئے, پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہہ دیا کہ جی عذر کروا دیتا ہوں, پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ ٹپک رہا ہے, آپ نے پھر اس سے فرمایا بولا عذر کروا دیتا ہوں, شاید تیسری بار بھی یہی واقعہ ہوا تھا, آپ فرمایا چلو یہاں سے, جس کو پانی کی قدر نہیں ہے وہ بیٹھ کے کیا کر رہا, یہ ضائع کر رہا پانی. تو دیکھیں پانی ہمارے گھروں میں بھی ضائع کتنا ہوتا ہے, یہ ہمارے بچوں کی تربیت ہونی چاہیے, بچے کو ہاتھ دھلانے کے لیے آپ نے بیسن کے حوالے کر دیا, بچہ ہے وہ بیسن ہے پانی ہے, نلکا ہے خوب ضائع ہو رہا ہے, پانی پیو تو ضائع ہو رہا ہے, یہ پانی کے ٹینکر کا جیسے ابھی ہمارے جو صبح کہہ رہے تھے ان کے دیکھو تو وہ پانی بہاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اجتماعی طور پر بھی ہمیں اس کے لیے کچھ پلاننگ کرنی پڑے گی, اور پانی ضائع کرنے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اصول بنانا چاہیے. شرعن تو ظاہر ہے کہ اگر وہ اس پانی جو ضائع کر رہے ہیں اگر یہ اس اسراف کی حد تک ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, کیونکہ جہاں بھی تزیعی مال پایا جائے گا وہ اسراف حرام ہے, تو اسلام کے اصول اور اسلام کے قوانین تو موجود ہیں, اس کی گرفت تو اس کو خوف خدا کا ہونا بہت ضروری ہے, اللہ کی گرفت سے ڈرنا بہت ضروری ہے, لیکن یہ کہ دیگر طور پر بھی اس پر غور کرنا پڑے گا, بچوں کی شروع سے بچپن سے ہی تربیت کرنی پڑے گی کہ کیا ہونا چاہیے. کچھ کالز لیتے ہیں, جی آگے بڑھتے ہیں. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حسین اتاری ڈہرکی سے باب الاسلام سندھ سے عرض کر رہا ہوں. جیسے دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا کی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, پوسٹیں بہت اچھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی میں سلسلہ ابھی دیکھ رہا تھا اپنے موبائل فون پر, اور تو میں نے سوچا کہ ماشاءاللہ پانی اس کا موضوع پانی لے کر آئے. تو میرا نیا شروع کے بارے کا خیال سے کیا سوشل ایکٹیویٹی میں بھی دعوت اسلامی کچھ حصہ لے, جیسے ابھی الحمدللہ زلزلہ زدگان میں بھی دعوت اسلامی آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے, جیسے سوشل ورک یا سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی ماشاءاللہ پوسٹوں کے ذریعے اور دیگر کام میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے اور مزید بڑھتا جا رہا ہے, تو کیا سوشل ایکٹیویٹی میں ایک کام کا یہ اضافہ کر دیا جائے جیسے پانی کے حوالے سے, تو پانی جن شہروں میں جن جن علاقوں میں پانی نہیں ہے یعنی کہ پانی صاف نہیں ہے وہاں پر فلٹر پلانٹ لگوا دیں دعوت اسلامی کی طرف سے, تو اس سے بھی دعوت اسلامی کی نیک کامی ہوگی, یا اسٹیشنوں پر تو ان جگہوں پر پانی ٹھنڈا یا فلٹر کیا ہوا پانی, یا ہر فیضان مدینہ کے باہر جو اپنے مندی مراکز ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے ان کے باہر یہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑا فائدہ ہوگا. نیا شرا کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا کی بھی آپ نے تعریف کی حوصلہ افزائی کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیز یہ کہ آپ کا مشورہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ خیر خواہی امت کے تحت آپ نے یہ مشورے بیان کیے ہیں. اب ظاہر یہاں بیٹھ کر تو میں کوئی فیصلہ تو نہیں نہ کر سکتا, آپ کے مشورے انشاءاللہ تعالی ہمارے جو متعلقہ اسلامی بھائی ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو ہمارے ابھی دیکھ اور سن بھی رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوگا. لیکن اگر صرف سوشل ایکٹیویٹیز یا سوشل طور پر بات ہے تو ابھی ہمارا سلسلہ یہ خود ایک سوشل ایکٹیویٹیز کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. ہم سوشل ایک تو یہ کہ پانی پہنچانا, ہم تو اس پہ بیٹھ کے کوشش کریں کہ پانی کی کمی کو کسی طور روکا جائے. اگر لوگوں کو ہی موٹیویٹ نہیں کیا جائے گا تو آپ پانی کی 10 سبیل لگا دیں وہ بھی ضائع ہوتی چلی جائیں گی. یقیناً لوگوں تک پانی کی فراہمی کرنا اور پانی کی کشادگی کرنا یہ بہت کار ثواب ہے. یہ حضرت سیدنا ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, مستدرک للحاکم و علامہ حاکم ہے جن کی کتاب نہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں. علامہ حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ غالباً یہی تھے. ایک یہ کوئی اور بزرگ ہے, ان کے چہرے پر دانے نکل آئے, اور یا کوئی اور بزرگ ہے چہرے پر دانے نکل آئے تو ان کے لیے دعا کا کہا گیا. تو اگلے روز کسی نے کہا کہ رات کو جب میں خواب میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ لوگوں پر پانی کی کشادگی کریں. تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر ایک سبیل لگائی, اس سبیل میں انہوں نے ٹھنڈا پانی لوگوں کے لیے مہیا کیا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شاید 7 دن کے اندر اندر ان کی وہ جو لوگ پانی پیتے رہے, 7 دن کے اندر اندر ان کی وہ جو چیزیں تھی وہ ضائع ہو گئی اور چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا. یہ غالباً اعلی حضرت امام علیہ سنت نے وہ جو رد القحط کر کے جو ایک رسالہ اعلی حضرت القحط والبابا, ہاں اس رسالے میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا. تو پانی لوگوں میں پلانا, لوگوں کو پیش کرنا, یہ واقعی ایک کار ثواب اور ایک اچھی بات ہے. لیکن دعوت اسلامی اس کے علاوہ اور بہت کچھ کام کر رہی ہے. ہر کام دعوت اسلامی کر سکے یہ ضروری نہیں ہے, اس کے ایک اپنے ہی بہت سارے الحمدللہ مدنی کام ہیں, اس کے اپنے ذاتی اس کے خود اپنے اتنے شعبہ جاتے ہیں. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری ہند امانی کابینہ بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگرانی شعبہ کا سلسلہ مدنی مکالمہ اور موضوع پانی سے ماشاءاللہ موضوع پانی کا آیا تو ابھی حال میرے ذہن میں آیا کہ نگرانی شعبہ سے کیوں نہ کہ سوال پوچھ لیا جائے کہ کئی بار اجتماع وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے, شادی بیاہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے, وہاں پر پانی کے کیمپس منگائے جاتے ہیں. اب وہ کیمپس جیسے اجتماع ہوا, اجتماع کے اندر 30 کیمپر منگائے, اب 30 میں سے 25 کیمپر یا 20 کیمپر تو ختم ہو گئے. اب باقی جو کیمپر بچے ہیں یا تو ان کو ڈھولنا پڑے گا یا پھر کہنا کہیں استعمال رہنا پڑ, تو نگران شعبہ کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ اس پانی کا کیا کیا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر پینے کا پانی ہے تو اس کو ایسی جگہ استعمال کیا جائے یا پینے میں استعمال ہو سکے. اگر وہ پانی پینے کا نہیں ہے, مطلب جیسا ہوتا ہے نا کہ ناٹ فار ڈرنکنگ لکھا ہوا ہوتا ہے, ناٹ فار فٹ فار ڈرنکنگ کر کے بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, اس طرح کر کے ہوتا ہے کہ صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتا. ایسے پانی ہوتے ہیں جو صحت جو پینے کے لیے نہیں ہوتے, پینے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر بھی, تو اس کو پھر دیگر کاموں میں استعمال کیا جائے کہ جس سے وہ استعمال ہو سکے پانی کا. اس کو اٹھا کر ایسے ہی ضائع کر دینا, اس کو تو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو بالکل ضائع کر دیں. اگر گھر میں بھی کوئی ایسی چیز جیسے کہ برتن بھر لیا, اب لگے یار اس برتن میں تو بھرنا نہیں تھا, اب تو اس کو دوبارہ آپ نے سنک کے اندر یا بیسن کے اندر ضائع کر دیا, یہ نہیں کریں. آپ بولو کہ اب کہاں ڈالیں, کچھ کہیں تو ڈالیں بھائی, تو پانی نکال اب کہاں ڈالیں بھائی, گھر کے اندر چلے جائیں باتھ روم میں لوٹے میں ڈال دیں, آپ کو استنجا میں کام آ جائے گا. کسی اور جگہ ڈال دیں جہاں برتن دھلتے ہیں, اس جگہ پر ایک بالٹی رکھ دیں, اس بالٹی کے اندر پانی ڈال دیں کہ وہ آپ کو برتن دھونے کے اندر وہ پانی کام آ جائے گا. کہیں نہ کہیں پانی کا استعمال ہوتا ہی ہے. اگر گھر میں کوئی گملہ رکھا ہوا ہے تو گملے میں الگ سے پانی ڈالنے سے اچھا ہے تو یہ پانی ڈال دے تاکہ وہ گملے کے استعمال میں آ جائے گا. یعنی جہاں اچھا وہاں بھی زائد نہ ہو نا, پتا چلے وہاں ضرورت تھی نہیں پھر بھی پانی ڈال دیا. تو اگر آپ کا ذہن پانی بچانے کا ہے تو آپ کے پاس پانی بچانے کے ذرائع بہت, اور آپ کا ذہن ضائع کرنے کا ہے تو ضائع کرنے کے لیے مواقع بہت. مسئلہ یہ کہ آپ کی سوچ کیا ہے, بچانے کی سوچ ہے یا گنوانے کی سوچ ہے, ضائع کرنے کی سوچ ہے, تو ہی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی. انہوں نے جو مثال دی نا, تو اس کے اندر شاید اس کی وجہ یہ بھی بنتی ہوگی کہ اب وہ آدھا آدھا رہ گیا ہے, اس کے اندر سے کچھ استعمال ہوا, کچھ آدھا کین بھرا رہ گیا, اب وہ مالک سے پوچھ رہے ہیں اس کے کیا کریں, یا تو پوچھتے نہیں ہوں گے, وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہوں گے, پیچھے جو لوگ ہیں اب اس کو ضائع کرتے ہوں گے, کس طریقے سے استعمال کریں. اچھا مالک سے پوچھتے ہوں گے کیا کریں, تو بھائی پھینک دو اس کو, کسی بھی استعمال میں لے لو. تو اب وہ نہ وہ مالک اس کے وہ کر رہا ہے, نہ کوئی جو نا اہتمام کر رہا ہے, نہ پیچھے لوگ ہیں وہ بھی جان چھڑانے کی کرتے ہیں. جیسے ہم دعوتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کھانا جو پلیٹوں میں ڈشوں میں بھرا ہوا ہے تو جو ویٹر وغیرہ ہوتے ہیں جو انتظامیہ کے لوگ, وہ سارا کا سارا ایک ساتھ سارا جمع کرتے ہیں, پھر یہ کچرے کوڑے دان کی نظر ہوتی ہے. یوسف بھائی میں یہاں دعوت اسلامی والوں کے لیے بھی کچھ عرض کروں گا, اور ایک عام جو ایک درد رکھنے والے مسلمان ہیں بالخصوص ان سے بھی عرض کروں گا. کسی کے یہاں دعوت تھی تو ان کے بچے کی شادی وغیرہ تھی, تو میری ان سے یوں بات چیت ہو رہی تھی ان کے بچے کی شادی کے حوالے سے, تو کچھ اسلامی بھائی بھی موجود تھے. اب عرض میں نے ان کو یہ کی کہ یار دیکھیں شادی آپ کے گھر میں ہے, اور نہیں تو نہیں کوئی 15-20-25 اسلامی بھائی دعوت اسلام والے آپ کی دعوت میں ہوں گے, ہاں ہوں گے, ایسے زیادہ ہوں گے, ہاں ہوں گے. یہ میں سارے دعوت اسلامی والوں سے عرض کر رہا ہوں, بالخصوص دعوت اسلامی والوں سے, بالعموم ہر عاشق رسول سے عرض کر رہا ہوں. دعوت اسلامی کا ہر مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے, مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے. خالی مسجد کا درس دیا, فیضان سنت رکھی, اس کے بعد باہر نکلے تو آپ مبلغ نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. مبلغ عنی ولو آیا, پہنچا تو میری طرف اگر کہ ایک ہی آیا, تو یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. اب آپ تو میں نے ان کو یہ عرض کی, اور آپ بھی ذرا غور کیجئے, 500 کی دعوت ہے. اگر 500 کی دعوت میں ہمارے 15-20-25 دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائی اگر یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اس دعوت میں اسلامی بھائیوں کو کھاتے ہوئے ضائع ہونے سے بچانا ہے, اسی طرح جو اسلامی بہنیں دعوتوں میں ہوتی ہیں, دعوت اسلامی کی مبلغائیں ہوتی ہیں, ذمہ دار ہوتی ہیں, یہ ذہن بنا لیں کہ آج ہم نے یہاں کا مہمان سے میزبان سے انڈرسٹینڈنگ کریں. میں نے تو میزبان سے ڈائریکٹ بات کی تھی, تو بات کی مجھے اس نشست میں بیٹھے ایک اسلامی بھائی کا چند دنوں کے بعد میسج آیا کہ الحمدللہ رب العالمین آپ کے سمجھانے کے بعد ہم نے چند اسلامی بھائیوں میں ڈیوٹی تقسیم کی, اور اس دعوت میں ہم نے کھڑے ہو کر لوگوں کا ذہن بنایا, اور بقول ان کے کہ اندر تک کھانا پہنچنے تک آخر تک ہم نے کھانا ضائع ہونے سے بچایا ہے. کس طریقے سے کریں, مطلب کیا بات کریں؟ میں جیسے یہ مثال کے طور پر کھانا کھا رہے ہیں, جی جی تھوڑا پلیٹ صاف کر لیجئے, صاف کرنے کے حوالے سے, ضائع کر رہے اس کے حوالے سے, اب وہ چھوڑ کر چلے گئے. شروع میں کوئی ایسا اہتمام کر لیا جائے, مہمان جو آ رہے ہوتے ہیں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو کوئی نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع ہو اور اس میں خاص طور پر توجہ سے سننے کی یہ اب میں تو سوچتا 20-25-30 جہاں مبلغین ہوں دعوت اسلام والے ہوں. ٹھیک ہے آپ بولو میرے سر پہ امامہ نہیں ہے تو امامہ نہیں ہے ٹوپی ہے, آپ بولو ٹوپی بھی نہیں ہے, آپ بولو میری داڑھی بھی نہیں ہے, تب بھی کسی کو آپ کھانا بچانے کے حوالے سے اسراف کے حوالے سے نیکی کی دعوت تو دے سکتے ہیں. یہ تو ثواب ملے گا نا آپ کو یار, دعوت میں گئے تو کچھ ثواب کما کر بھی تو آپ آ سکتے ہیں. تو جو ضائع ہو رہا ہے تو آپ اگر شروع سے ہی بیان سننے کا ذہن دے دیں گے اس میں بھی مبلغ کو سمجھائے, پھر کھاتے ہوئے کچھ سمجھائے, اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے مثال کے طور پر کتنی ٹیبلیں لگتی ہوں گی, 25-30 ٹیبلیں لگتی ہوں گی ایک دعوت کے اندر, 25-30 ٹیبلیں لگتی ہوں گی. اسلام میں اپنے اندر ٹیبلیں تقسیم کر لیں, ایک ایک مبلغ ایک ایک ٹیبل پہ آپ مبلغ یہ مبلغ بھائی سمجھیں گے بھائی یوسف بھائی جیسا ہوگا سلمان بھائی جیسا ہوگا, تو مطلب ایک عام سا بھی اسلامی بھائی ہے جو دعوت اسلامی سے محبت کرتا ہے یا کوئی دین کا درد رکھتا ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری تو لے نا, اور اس کے ذمہ داری لے اپنی خامہ کا ذمہ داری نہ لیں, ثواب کے لیے ذمہ داری لیں معذرت کے ساتھ, خامہ کا کیوں ذمہ داری لیں گے, ثواب کے لیے ذمہ داری لیں. اور آپ کچھ نہ بھی کر سکے اور ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے صرف کڑ بھی رہے نا تبھی ثواب تو کرنے کا بھی تو ملے گا نا, کہ آپ کا ذہن ہی غالب نہیں ہو رہا ہے کہ میں اس کو سمجھاؤں گا تو سمجھ جائے گا. لیکن اس کے بعد پھر جب یہ کھانا کھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی کی بوتل بچ جاتی ہے بوتل پوری پلوا دیں, کسی کا پانی بچ گیا پانی پورا پلوا دیں, اور اگر پانی بچی گیا گلاسوں کے اندر تو اس کو کسی جگ وغیرہ میں اسی جگہ پر ڈال دیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹینک بنا ہوا ہوتا ہے ہاتھ دھونے پہ, یہ تو ٹنکیاں رکھتے تھے دعوت, اور پتہ نہیں ٹنکیاں رکھتے نہیں رکھتے, نلکے لگے رکھتے ہیں ٹنکیاں رکھتے ہوں گے اور وہ تولیا وہاں تولیا بھی اتنا گیلا ہوتا ہے کہ ٹنکی کی ضرورت نہیں پڑتی, تو وہ ٹنکی میں جو پانی اتنا ہوتا ہے وہ ویسے تو اینڈ میں پانی ختم ہو جاتا ہے, لوگ تولیے پر ہی گزارا کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ قوم نے اتنا تولیا گیلا کر دیا ہوتا ہے کہ ٹینک میں پانی نہ بھی ہو تو ان کو گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ بچا ہوا پانی ہوتا ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ویٹر اٹھا کے اس کو بھی زوم کر کے پھینک دیتے ہوں گے نا. تو یہ جو چیزیں ضائع ہو رہی ہیں, دیکھیں صرف بولنے سے میرے یہاں سسا کر دینے سے کچھ فرق پڑ جائے گا آئی ڈونٹ نو, اللہ کریم ہے لیکن ہم سمجھا سکتے ہیں. مگر اس وقت ہو سکتا ہے کہ شاید لاکھوں یا کروڑوں دعوت اسلامی والے ابھی یا کل یا پرسوں یا کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ ان مدنی پھولوں کو دیکھے سنیں. میں سب سے کہتا ہوں دعوت میں جہاں بھی جا رہے ہیں آپ وہاں پر آپ ایز اے مبلغ اپنا کردار ادا کریں, اپنی سنسیریٹی دکھائیں اور لوگوں کو اناج اور پانی ضائع کرنے سے بچائیں, اور جو کھا کر چلے گئے میزبان سے انڈرسٹینڈنگ کریں, پھر باورچی کھانا جو ہے جہاں یہ کھانا پہنچ رہا ہوتا ہے وہاں پر ضائع ہونے سے بچائیں. آپ کی کڑن آپ کا درد یہ انشاءاللہ تعالی فرق لائے گا, میرا اپنا گمان ہے. ایک دعوت سے پہلے چند اسلام بھائی کو سمجھانے کی میں نے مدنی باہر موصول کی ہے, ذاتی طور پر عرض کر رہا ہوں, اسی طرح سمجھاتے رہیں دعوت سے پہلے. جیسے نہیں وہ پولیس میں یا آرمی میں سنا ہے کہ وہ صبح صبح جو ہے نا ایک وہ ہوتی ہے وہ پریڈ ہوتی ہے اور ان کو روزانہ کوئی بریفنگ دی جاتی ہے, اگر دعوت سے پہلے کوئی ایسی بریفنگ دے دی جائے میرے وہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار جن کے گھروں میں ان کے بیٹے کی بیٹی کی یا گھر میں کوئی ایسی دعوت اس کی اپنی دعوت ہے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کو جمع کرے, آپ خود جمع کریں کہیں کہ آج دعوت ہے میرے یہاں یار آپ نے میری ایک مدد کرنی ہے, جی جی بولے مجھے کوئی آپ کا تحفہ نہیں چاہیے کوئی لفافہ نہیں چاہیے کوئی دنیا بھی, یہ بولیں گے نہیں بولیں گے چلو میں تو بول دوں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. تو اب یہ کہ آپ بس اتنا کرنا کہ یار لوگوں کو کھانا ضائع کرنے سے بچانا, تو اس کے کوئی خوبصورت سے مدنی پھول ہوں, ایک ساؤنڈ سسٹم لگا دی جائے. آپ دیکھیں اپنے رمضان حال میں یا رضا حال میں جو امیر سنت کے ساتھ میلاد عالم جو سحری کرتے ہیں یا افطار کرتے ہیں, ابھی دیکھیں ریکارڈنگ ہے جی چلی رہی ہوتی ہے, ریکارڈنگ چلی رہی ہوتی ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت ریکارڈنگ ہے, کوئی ایسی ریکارڈنگ لے لو یار مدنی چینل والوں سے اور ریکارڈنگ بجتی رہے گی اور کھانے کے آداب بیان ہوتے رہیں گے, پلیٹ صاف کرنے کے آداب بیان ہوتے رہیں گے, کھانا ضائع نہ کرنے کے, دانے گر گئے اس کے آداب بیان ہوتے رہیں گے, یہ ہوتے رہیں گے. مثال کے طور پر اگر 500 کی دعوت ہے اگر 50 بھی سن لیتے ہیں تب بھی یار 10% کی کامیابی یا چھوٹی کامیابی تو نہیں ہے نا, یہی اسی طرح فرق پڑے گا. آپ بولو گے ایک ہی دعوت کے اندر سارے کے سارا معاملہ درست ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو شاید ہو جائیں. میں نے امیل سنت کو دیکھا ہے جس دسترخوان پر امیل سنت ہوں وہاں نیکی کی دعوت ضرور ہوتی ہے, یعنی امیل سنت کی موجودگی میں ضائع ہونے کا بظاہر تصور نہیں, یعنی ان کی ذات تو ضائع نہیں کرتی مگر ان کے قریب بیٹھے ہوئے کو بھی یہ ضائع کرنے نہیں دیتے, سمجھاتے ہیں آپ بھی ایسا کریں. دنیا بھر میں اگر یہ رواج پڑ جائے جو میں عرض کر رہا ہوں. مبلغین مبلغات دعوت اسلامی والے کم نہیں ہیں, ہمارے لاکھوں تو لاکھوں لاکھ تو صرف ذمہ دار ہیں. جی ہاں, جو روزانہ کی بنیاد پر مدنی کا کام کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں تو صرف ذمہ دار ہیں. ذیلی حلقے, حلقے, علاقے, کابینہ, ڈویژن, کابینات, شعبہ جات, پھر اسلامی بہنیں, پھر مدنی انعامات والے, مدنی قافلوں والے, تو دیگر یہ ذمہ دار ملائیں تو لاکھوں کی تعداد تو صرف روزانہ کے مدنی کام کرنے دعوت اسلامی کے ذمہ دار لاکھوں کی تعداد میں, ہزاروں میں نہیں ہے, لاکھوں میں. اگر یہ لاکھوں کی اسلام لاکھوں کی تعداد کے اسلامی بھائی جو دنیا بھر میں مدنی کام کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے وابستہ رہتے ہیں, اگر آپ سب کے سب یہ کام پکڑ لیں اور دعوتوں میں جب بھی آپ کو جانا ملے, جبکہ وہ دعوت میں جانا بھی جائز ہو, تو اس کو مشورہ جو مدنی مشورہ عرض کیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کو سمجھانے جائیں گے تو اپنا کھانا نہیں رہ جائے گا ان کا, نہیں رہ جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جب کھانا کھائے نا تو جہاں پانی رکھا ہو پانی کے پاس نہ بیٹھے, کیونکہ وہ جو بھی ہے وہ کہ یار پانی دے آج اس طرح کو, اب وہ پانی بھر کے اس کو دے گا, وہ خود بےچارا رہ جائے گا. ہم جب دوستوں دوسروں کو سمجھاتا رہے گا, پانی پلاتا رہے گا, اور خود دعوت ختم ہو گئی. میں اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں, مجھے کھانے کا اصل لطف تب آتا تھا جب مہمان کھا چکے ہوتے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تجربے کی بات بھی ہے. اب یہ کسی کے ساتھ یہ تجربہ فیل ہو جائے تو میرے کو پکڑنا نہیں, کیونکہ جب ہم دوستوں کے یا رشتہ داروں کی دعوتوں میں جب بھی جاتا جب جاتا تھا تو کھانا نہیں کھاتے تھے. بہت سارے موقعوں پر ہم لوگ سروس کرتے تھے, مجھے یاد پڑتا ہے میں نہیں کھاتا تھا, نارملی نہیں کھاتا تھا عموماً. اب کو اتنا دور کا ہوگا وہ کھڑا رہنا ہی مایوب ہو, لیا اس کو کیا ضرورت ہے کھڑا رہنے کی, اس کے اپنے خاندان والے دوست یار بہت ہوتے ہوں. لیکن نارملی طور پر آج بھی ایسا ہوتا ہے, میرا خیال ہے ہمارے کیمرہ مین وغیرہ ابھی دوستوں کے جاتے ہو گئے تو میرا خیال اینڈ میں کھاتے ہو گئے, کہیں اینڈ میں کھاتے ہیں. اچھا, اینڈ میں کھانے کا فائدہ بتاتا ہوں. اینڈ میں عموماً گھر والے کھاتے ہیں, اور گھر والوں کے لیے عموماً باورچی والا جو کیٹرنگ والا ہوتا ہے نا, وہ مال مال بچا کر رکھتا ہے, کیونکہ پیسہ تو اس سے لینا ہے, بل اس سے وصول کرنا ہے, وہ آخر میں سروس دیتا ہے. پھر آپ ہو اور کھانا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, بعد میں کسی کو کھانا نہیں ہے, اور سروس بھی ایسی مدینہ مدینہ ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم. اچھا پھر یہ مطلب گھر والے بھی کھلا رہے ہوتے ہیں نا, ارے نہیں نہیں ارے آپ نے پھر حوصلہ ادا رہے, ارے آپ نے بڑی محنت کی ہے, نہیں نہیں آپ نے ارے ادھر ان کو دیا, ادھر ان کو دینا, ان کو دینا, وہ بھی کسٹرڈ بھی خود ہی آ رہا ہے, تو رائتا بھی خود ہی آ رہا ہے, ساری چیزیں خود ہی آ رہی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں جب جاتا تھا, اب یہ میں بات آپ کو کوئی 10-15 بہت برسوں پرانی باتیں کر رہا ہوں, اب کا تو میرے کو اس طرح کی دعوتوں میں جانے کا ایک عرصے سے اتفاق نہیں ہوا. تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا, تو یہ رہ جانے والا تو نہیں ہے, پھر آپ کا رسک آپ کے ساتھ ہے. واہ, اب یہ چند چیزیں عرض کی ہیں میں نے, جسے غذا کو پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے, جو میری موٹی عقل میں آئی. اگر میری اس تمام تر گفتگو میں کہیں غلطی ہے, اخلاقی یا شرعی غلطیاں ہیں, تو برائے کرم ضرور میری اصلاح فرمائیں. جب بھی کوئی سلسلہ ہمارا دیکھیں, میں اپنے لیے خاص طور پر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جب بھی شرعی اخلاقی وغیرہ غلطیاں پائیں, کمزوریاں پائیں, فوراً اب کال کر لیا کریں, ہماری اصلاح کریں. انشاءاللہ ہمیں آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ ہرتا ہوا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے, اور جو بات اچھی لگے اسے قبول کر لیا کریں. کال چلیں, بالکل چلائیں. ایک میسج ہے اس پر, مطلب ابھی میں نے دیکھا ہے, تو اس میں یہی ہے کہ ہماری دعوت پر مہمانوں کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ کو قبول فرما لیں. میں ابھی دیکھا اس کو, چلیں بہر اللہ خیر فرمائے, دعوت ہی زیادہ ملے گی پھر. نہیں, آپ کریں تمام, چلیں, اگر کوئی ایسی صورت ہو آپ اپنا کوئی سسٹم لگا دیں اور دعوت اسلامی کے مبلغین کو دعوت دیں. سبحان اللہ, انشاءاللہ ہمارے مبلغین آئیں گے, ہمارے مبلغین نیکی کی دعوت دیں گے, منع نہیں کریں گے. ہماری ایک تعداد ہے مبلغین جو اللہ نے چاہ تو منع نہیں کرے گی. نگران و ذمہ داران سے رابطہ کرے, مبلغین کی تو مل سنت تربیت فرمائیے. سبحان اللہ یار, آپ کے یہاں کسی کی میت ہو جاتی ہے, ہمارے مبلغین کفن دفن اور غسل کے لیے پہنچتے نہیں پہنچتے, کون سے پیسے لیتے ہیں. الحمدللہ دنیا بھر میں ہماری مسجد تجہیز و تکفین بنی ہوئی ہے, جو ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے مدنی مشورے کر کر کے ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ کفن دفن اور غسل کا انتظام کیسے ہونا چاہیے. یہ مطلب ہم آلموسٹ فی سبیل اللہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو دعوت امیر سنت کو اللہ سلامت رکھے. آمین. انہوں نے جو تربیت کی ہے, جس نے امیر سنت کی تربیت لی ہے, وہ انشاءاللہ اپنی مثال آپ ہوگا. اب جو لے ہی نہیں سکا وہ بیچارہ کیا کر سکتے ہیں, اللہ رحمت کال تو لے سکتے ہیں. جی بالکل, کال شامل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو واٹر کول لے کر دیتے ہیں اور اس میں پانی بھر کر وہ بچے نہاتے ہیں، کیا ایسا کرنا بھی پانی ضائع کرنے میں آئے گا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوئمنگ پول یا اس طرح یہ دوسری بات گئی ہے. واٹر گن ہوتی ہے جی، واٹر گن ہوتی ہے، یعنی اس میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، اب بچے آپس میں کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کو، بس وہ واٹر پانی کا میں نہانے کا کہہ رہی ہوں جی، پول بھی کہہ رہے ہیں، مجھے نہانے کا سمجھ میں آیا جی، یہ پول فرما لیا. اچھا اب جیسے میں نے یہ پانی بھرا نا، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اب چلے گا بھائی، چلے گا. میں نے یہ پانی بھرا تو یہ پانی میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ نہ پیا جائے، صحیح، ٹھیک ہے، کیا وجہ یہ نہیں بتاتا جی، مگر یہ محسوس ہوا یہ نہ پیا جائے، تو مجھے لگ رہا ہے یہ پینے کے قابل تو شاید نہ رہے، صحیح، لیکن یہ پانی ضائع کرنے والا نہیں ہے، تو اس کا کوئی استعمال ہم کریں گے، اس بھرے ہوئے پیالے کو ضائع کرنے کا ذہن نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کو میں بتا دوں گا. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں تربیت ہونی چاہیے. ہاتھوں ہاتھ بتا دے تو نہیں، ہاتھوں ہاتھ نہیں بتا سکتا، جیسے پوچا ہے حضور، جیسے کسی بھی کام میں استعمال لے لیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کو ضائع نہیں کریں گے، کیونکہ یہ وہ پانی نہیں جس کو بولتے نا فلٹر سے نکلا ہوا، یہ نکلا ہوا، یہ وہ قیمتی پانی بھی نہیں ہے، یہ عام ٹیپ واٹر بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، جو نلکے سے پانی آتا ہے وہ بھی ہمارے عموماً استعمال ہو جاتے ہیں، تو میرا وہی پانی ہو یہ ضروری نہیں ہوتا بعض اوقات. صحیح، اس سوال کا جواب حضور نہیں تو آپ میں اختلاف ہو گیا نا، وہ دونوں کا جواب دے دیں نا. دیکھیں یہ جو گن ہے نا گن جی، گن تو پانی ضائع کرتی ہے، صحیح، ٹھیک ہے، پانی بھی ضائع کرتی ہے، تکلیف بھی پہنچاتی ہے، اور بہت کچھ اس میں نقصانات کان میں نظر آتے ہیں جی. رہی بات وہ پانی کے سوئمنگ پول کی، اب جو واٹر پول وغیرہ ہوتے ہیں جن میں بچے یا بڑے نہاتے بھی ہیں جی، اب اس میں کبھی اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے کہ آیا واٹر سوئمنگ پول میں پانی چونکہ ڈالا جاتا ہے، لوگ اس میں نہاتے بھی ہیں، بچے بھی نہاتے ہیں، پھر وہ پانی ڈرین بھی کیا جاتا ہے، پھر نیا پانی ہوتا ہے، پانی کو کلین بھی کیا جاتا ہے، آج تک کبھی کسی سے میں نے سوئمنگ پول کے بننے کے ناجائز ہونے کا سنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ایک انسان کا ایک اپنا وہ پانی استعمال فائدہ ہے، یعنی وہ ایک طبعی فائدہ، کوئی بھی ایک طرح سے فائدہ لیتے ہیں جی. نہ جیسے گھر میں لوگ منہ میں باتھ ٹب لگاتے ہیں، تو کبھی کسی سے سنا نہیں کہ باتھ ٹب لگا کر باتھ ٹب کے حوالے سے کوئی اس طرح کا کبھی حکم شرعی سنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس میں، اس لیے اس کو شرعی حکم کے طور پر ہی دیا جائے کہ جو شریعت حکم دیا ہو. یوسف بھائی بتائیں، آپ بتا دیں، جو بتا سکتا ہے جو اہل ہے وہ بتا دیں. اس کا سراتن تو نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن اگر صرف اگر اجازت ملتی ہے، جیسے کہ بتایا کہ تبن آپ نے فرمایا کہ اس کی ایک انسان حاجت محسوس بعض اوقات کرتا ہے، تو اس کے پانی کو پھر کیسے استعمال کریں گے؟ وہ کیا اس کو گٹر میں ہی ڈال دیا جائے؟ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی بھی تو جا ہی رہا ہوتا ہے نا، نہا لیا، اب نہا لیا تو نہانے کا جو جتنا بھی آپ کا میل کچل والا پانی ہوگا وہ ڈرین میں جائے گا، وہ ڈرین میں جائے گا، ڈرین میں جائے گا، لیکن کبھی کسی نے اس کے متعلق ناجائز کہا ہو میں نے سنا نہیں ہے. بدلاؤ والا واٹر گن کا ذرا ایک دفعہ پھر سے آپ بتا دیں، لے کر دیتے ہیں ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو لے کر دیتے ہیں، جیسے گرمی کا موسم ہے، اب آپ دوستوں نے آپس میں بچوں نے سوچا چلو یار یہ واٹر گن لیتے ہیں، پانی بھرا اس میں، اب ایک دوسرے کو جو ہے وہ تفریح ہن پانی اڑانا ہی ہے نا، پانی ضائع کرنا ہی ہے نا، سامنے سامنے ہی ہے، اور بعض اوقات ایسا مزہ بن جاتا ہے جو تکلیف دہ ہوتا ہے، دل آزاری کا بھی سبب بن سکتا ہے، بعض لوگ بولے یار کیا کر رہا ہے، اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، شاید بعض صورتوں میں تو معافی مانگنی پڑ، نابالغ ہوگا تو خیر اب دلانے والے کو بھی چاہیے کہ سینہ دلائے. ٹھیک ہے، یہاں لگے ہاتھوں میں ایک اور بات بھی کر دوں حضور، کہ ابھی جیسے گرمی ہمارے یہاں کافی زیادہ ہو رہی ہے، تو بعض گاؤں دیہاتوں میں لوگوں کا یہ بھی طریقہ کار ہوتا ہے کہ پانی کے پائپ لگا لیتے ہیں، ہر گلی میں آنے جانے والے بندے پر پانی گرا رہے ہیں. کون؟ محلے کے لوگ، جیسے مثال کے طور پر کسی کا گھر ہے، اب وہ گھر والا جو ہے وہ اس نے پائپ پکڑ لیا، اب جو بھی گلی میں آ رہا ہے جا رہا ہے اس کا کام ہے اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے، پانی مارنا. نارمل آدمی ہے جی، آدمی نارمل ہے، آدمی تو نارمل ہوتا ہے، دیہات میں یوں ہوتا ہے. اچھا نارمل آدمی کرتا ہے یوں. بعض لوگ تو حضور جو ہے نا وہ کیچڑ بھی پھینک دیتے ہیں بندوں کے اوپر کہ چلو نارمل ہوتے ہیں یہ لوگ، کہلاتے نارمل ہی ہیں. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے، بعض کا تو یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے اوپر کیچڑ پھینکیں، پھر یہ جو ہے وہ آگے سے آل فول جو بھی بکیں گے تو پھر اس سے بارش ہوگی, تو بارش برسانے کے لیے لوگ یہ طریقہ کار بھی اختیار کرتے ہیں, اس پر بھی مدنی پھول ہو جائیں. نادانی ہے, دل آزاریاں ہیں, ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. میں نے تو جواب تو یوں مائنوں کر دے دیا نا کہ کیا وہ نارمل ہے, ایسی حرکتیں نارمل آدمی پڑھا لکھا سمجھدار تمیز والا آدمی ایسی حرکتیں کیسے کرے گا یار. اچھا ایک نئی تحقیق یہ آئی ہے کہ موسمیاتی تبدیلی جو ہے اور حد سے بڑھتے ہوئے انسانی استعمال سے نہ صرف زیر زمین ذخائر میں موجود پانی کی مقدار میں انتہائی تیزی سے کمی ہو رہی ہے بلکہ بعض ممالک میں کمی کی رفتار خطرناک حد تک زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. پانی کے ذخیروں میں کمی میٹھے پانی کی قلت کے بہت سے مسائل کا باعث بنے گی, جن میں سر فہرست پینے کے قابل پانی کی قلت ہے کیونکہ یہ ذخیرے دنیا بھر کے 2 ارب سے زیادہ انسانوں کے پینے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے علاقوں میں زرعی پانی بھی انہی ذخیروں سے استعمال کیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں موجود میٹھے پانی کے 37 بڑے ذخیروں میں سے 21 میں پانی کی مقدار مسلسل کم ہو رہی ہے. اسی طرح اور اس طرح کی تحقیقیں ہیں کہ پانی کی قلت کا شکار زیر زمین ذخائر انتہائی گنجان آباد شہروں کے قریب ہیں یا وہ بہت زیادہ زرعی علاقے ہیں یا بارانی علاقوں میں موجود ہیں. یہ امریکی ریاست کیلیفورنیا, مشرق وسطی اور پاکستان میں زیر زمین پانی کی قلت کی معقول وجہ سامنے آتی ہے کیونکہ ان جگہوں پر زیر زمین پانی زراعت اور انسانی آبادی دونوں کے استعمال میں ہیں. یہ جو میں آپ کو جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس میں میں صرف آپ کے لیے ایک الارمنگ گفتگو ہے, یہ ریڈ الارم یا ریڈ سگنل ہے کہ پانی کی قلت یہ ایک ایشو بن چکا ہے مگر ابھی کچھ ہاتھ میں ہے. لہذا میری مدنی التجا ہے تمام دیکھنے سننے والوں سے, آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی کا ضائع کیا ہوا پانی کل آپ ہی کو تکلیف دے دے. زیادہ پانی کا استعمال ضرورت کے تحت کریں, حتیٰ کہ وضو میں بھی پانی کا زیادہ استعمال سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا بلکہ دریا پر بھی اگر وضو کرو تب بھی پانی کے اسراف سے بچو. ہماری عموماً کیا ہوتا ہے جو وضو کرتے ہیں کہ جب وضو خانے پر بیٹھیں گے نا تو پہلے تو بیٹھیں گے تو بیٹھتے ہی اور کیا حال ہے ٹھیک ہو, پہلے تو نلکا کھولیں گے پھر طبیعت پوچھیں گے پھر آستینیں چڑھائیں گے. پانی بہ رہا ہے مسجد کا پانی ہے, گھر کا بھی پانی ہو تو بھی مطلب ان کا مائنڈ ہی نہیں ہے, ذہن ہی نہیں ہے, پانی بہ رہا ہے. اور یہ پھر یہ لیں گے اور باتیں بھی کرتے رہیں گے وضو بھی کرتے رہیں گے پھر جب سر کے مسے کی باری آئے گی تو تھوڑا سا اتنا سا پانی تری لینی ہے اور وہ پانی وہ بہ رہا ہے نل کا کوئی بند نہیں کرتا. تو اس طرح پانی بے تحاشا کلی کرتے ہوئے پانی بند نہیں, حالانکہ ہونا یہ چاہیے ایک ہاتھ نلکے پر رکھے. اتنا تکلف کیوں آپ بتا رہے ہیں بھائی, بندہ پانی استعمال کر ہی رہا ہے پانی بچا ہی کر رہے ہیں, پانی بچانا ہے نا نہیں بچانا بچانا تو وہ اس لیے بتا رہا ہوں بتا دوں بتا دوں ٹھیک ہے. تو ایک ہاتھ نلکے پر رکھے, ایک ہاتھ جیسے لیا پانی کھولا آدھا چلو ناک میں پانی چلانے کے لیے آدھا چلو بہت ہوتا ہے تو پانی لیا, پانی لیتے ہی نلکا بند کیا اور کلی کر لیں, پھر پانی لیں پھر نلکا بند کریں پھر کلی کر لیں, ناک میں پانی چلانا ہے کلے کلی کر لیں, ناک میں پانی چلانا نلکا بند کر دیں. تو جہاں نلکا بند کرنے کی اہمیت, پھر زیادہ پانی استعمال نہ کریں, اگر پاؤں بھی دھونے ہیں منہ بھی دھونا ہے تو پانی کی ایک مناسب سی مقدار لیں جس سے پانی بہے اور بہت زیادہ نہ بہے. کئی لوگ چلو میں پانی جو بھرتے ہیں تو چلو میں پانی بھی اوور فلو کر دیتے ہیں, ایسا بھی نہ کریں. بہت ساری چیزوں پر غور کریں گے نہ, قطرہ قطرہ بچائیں انشاءاللہ یہ کروڑوں اربوں لوگ مل کر قطرے قطرے بچائیں گے نا تو یہ کروڑوں اربوں لوگوں کو کام آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پانی جو گر رہا ہے یہاں تک بارہ شریف میں لکھا ہے کہ اگر 3 بار دھونا سنت ہے ہر عضو کو جبکہ اس کی ضرورت کو پورا کرتے, 3 بار دھونا سنت ہے اور اب جبکہ اس عضو پر کوئی خشکی باقی نہیں رہی ہے تو 4th بار دھونا اس کو اسراف ہے. آئے آئے اللہ. اچھا پانی کتنا وافر اور کتنے خوبصورت انداز ہمیں ملتا ہے, اس کا ایک ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی پہلے اینیمیٹڈ, اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا وہ مدن نیٹ سے اٹھائی تھی بتا رہے ہیں, نیٹ پر تھی تو ہم نے اس کو دکھائی بھی تھی مدنی چینل, وہ آج ایک پھر بار دکھاتے ہیں تاکہ پتا چلے کہ پانی کس طرح ہمیں میسر آتا ہے. ذرا دکھائیے. ارے میری آڈیو چلے گی. اب یہ دیکھیے, یہ آپ جو اسکرین پر بیٹھے ہیں نا ناظرین, آپ کے سیدھے ہاتھ پر نیچے کی طرف دیکھیں سمندر میں پانی کا ذخیرہ. یہ سمندر میں پانی کا ذخیرہ یہ اوپر کی طرف گیا اور یہ بادلوں کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فضا میں پانی کا ذخیرہ یہ بادلوں کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بخارات کی صورت میں اڑا. پھر یہ نیچے کی طرف آپ دیکھیے کہ یہ بادل جب آتے ہیں تو یہ برف جو ہے یہ پہاڑوں پر برف جمی ہوئی ہے, یہ بھی پانی ہے. ان میں سے نیچے بہتا ہے یہ بھی پانی ہے. یہ پورا سائیکل گھومتا گھومتا نہریں دریا وغیرہ سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں آتا ہے, پھر سمندر سے بخارات بن کر پھر اڑتا ہے, پھر بادلوں کے ذریعے پھر برستا ہے. یہ پورا ایک سائیکل بنا ہوا. آپ یہ ذرا دیکھیے گا, یہ دیکھیں برف وغیرہ کے ذریعے, پانی کے ذریعے, دریاؤں کے ذریعے یہ پانی نکل نکل کر پھر ہمارے شہروں میں, ہمارے علاقوں میں آتا ہے اور پھر یہ دوبارہ سمندر میں بھی چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ بادل بن رہے ہیں, بادل برستے ہیں, پانی بنتا ہے, بعض جگہ برف بنتی ہے. اس وقت دنیا کے کئی پہاڑ ایسے ہیں جن میں اتنا پانی ہے, اتنا پانی ہے, اتنا پانی ہے برف کی صورت میں, اللہ کی رحمت ہے. اور پھر ان بعض پہاڑوں کے نیچے جو زیر زمین آبی ذخائر ہیں وہ الگ ہیں. آپ سوچیں اتنا بڑا سسٹم ہے, اس کے باوجود بھی اگر یہ آواز آ جائے کہ پانی کم پڑ گیا ہے, یہ دیکھیے پہاڑ, یہ برف جو پگھل رہی ہے, یہ پانی ہے, یہ برف جو ہے نا یہ پانی ہے. گلوبل وارمنگ کا شاخصانہ ہے. جی ہاں, یہ سب چیزیں, یہ برف بارش وغیرہ, یہ جو بھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, یہ برستی بارش میں کئی چیزیں ہری بھری ہو جاتی ہیں, خوشحال ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام اتاری عربی امارات سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے سلسلہ بڑا اچھا جا رہا ہے, آپ لوگ کو اس کی مبارکباد. نگرانی شورا کے بارگاہ میں عرض ہے, ایک ریکویسٹ کرنی تھی. جیسے انہوں نے بھی ایک حوالہ دیا کسی کا پانی کے ثواب کے ذریعے کے بارے میں, تو آج فی آج کا جو زمانہ ہے اس میں کنواں وغیرہ کھدوانا شاید آزمائش ہو جائے, لیکن اگر ہینڈ پمپ ہم لگاتے ہیں تو بہتر ہوگا. تو میں چاہ رہا کہ آپ ترکیب دے لوگوں کو کہ ہینڈ پمپ لگوائیں ایسی جگہ جہاں پر پینے کے پانی کا سورس نہیں ہے. تو ان شاء اللہ لوگوں کو ترکیب دی جائے کہ ہینڈ پمپ لگوائیں. اور میں ان شاء اللہ ابھی ہاتھوں ہاتھ نیت کرتا ہوں کہ میں ایک ہینڈ پمپ لگوا رہا ہوں, مطلب اجازت دے رہا ہوں کہ ہینڈ پمپ کے لیے, اور جو بھی اس کا اخراجات ہے آپ بتا دیں اور لوگوں کو ترکیب دیں, میں انشاءاللہ اس کا انتظام کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کی کوشش کو, آپ کی نیت کو قبول کرے. اور واقعی لوگوں پر پانی کی فراہمی کرنی چاہیے, جہاں ہینڈ پمپ لگا سکتے ہیں وہاں ہینڈ پمپ لگوائیے, جہاں پانی کے کنویں کھدوا سکتے ہیں کھدواتے ہیں پانی کے کنویں کھدوائیں, لوگوں تک کتنا ہو سکے پانی فراہم کریں. بلکہ پانی تو ایک ایسی نعمت ہے کہ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں اپنی ماں جو انتقال کر گئی ہے اسے فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کروں, تو آپ نے پانی کی طرف ہی اشارت فرمایا کہ پانی کی فراہمی کریں, یعنی پانی کے ذریعے ایصال ثواب کے. تو انہوں نے کنواں اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے کہا, اور یہ کہا کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے, ہے نا. تو پانی کے ذریعے انہوں نے اس سارے ثواب کی ترکیب بنے اپنی امی جان کے لیے. صدقہ جاری ہے, بہت بڑا صدقہ جاری ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کی اس نیت پر آپ کو اجر عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مکالمہ میں آج موجود چل رہا ہے پانی کا, اور ہمارے پیارے پیارے حاجی عمران نتاری کا بیان ماشاءاللہ کیا بات ہے. یہ عرض کر رہا تھا میں کہ آج کل یہ پانی فلٹر کرنے والا مشین ایک سے ایک آ گئی ہے الیکٹرانکس. اس میں ہوتا یوں ہے کہ ایک طرف پانی آتا ہے فلٹر ہو کے اس باکس میں رہتا ہے, دوسری طرف جو پانی ایک پائپ کے ذریعے نکالا جاتا ہے جو انفلٹر ہوتا ہے. تو وہ جو پانی جو نکلتے رہتا ہے جو, تو وہ تو ہم یوز کر سکتے ہیں پانی برتن دھونے میں یا اور کوئی چیز میں, مگر پھر بھی لوگ اس کو پانی کو جایا کر دیتے، اچھا خاصا تعداد میں وہ پانی برباد ہوتا ہے، تو اس میں بھی کچھ آپ مدنی پھول عنایت فرمائیں. یہ تجربہ نہیں ہے کون سا پانی برباد ہوتا ہے. ایک تو فلٹر جیسے ہمارے گھروں میں بعضوں کا لگے ہوتے ہیں، دو تین بوٹل ہوتے ہیں، یوں پانی ہوتا ہوتا وہ پائپ کے ذریعے آ جاتا ہے، تو اس کے اندر وہ پانی تو اتنا وہ ہوتا نہیں ہے. اس طرح کو کوئی بتا رہے لگتا ہے کچھ اسکریپ بچتا ہوگا، کچھ مطلب کچھ کلین کر کے نکل جاتا ہے، جو بچا ہوا پانی ہے اس کو کسی اور کام میں، برتن دھونے وغیرہ میں استعمال کریں یا کسی ایسے کام میں استعمال کریں کہ جو ضائع نہ ہوتا ہو. یہ سوچنے سے ہی ہوگا، جیسے بچا ہوا پانی اب سوچیں کہ یار اس کا کیا کروں، نہیں یار ڈرین میں تو نہیں ڈالنا، نالی میں تو نہیں بہانا، تو اس کا کوئی نہ کوئی آپ کے ذہن میں استعمال آ جائے گا نا. کال چلائیے. اللہ کریم. السلام علیکم. اچھا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں کیا یہ ہمیں گناہ ملے گا اس کا، اور اس کا کتنا کفارہ ہوگا؟ کیا کہہ رہے کفارہ ہے؟ غالباً پانی ضائع کرنے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انداز سوال سے سمجھ نہیں سکا. جی ہاں وضو کرتے پانی، وضو کرتے جو پانی ضائع ہوتا ہے، تو وضو میں بھی اگر پانی آپ نے اسراف کے حد تک ضائع کیا اور حرام کیا تو توبہ کرنی پڑے گی. اور جو اسراف نہیں ہے وہ اسراف نہیں ہے، جو گناہ نہیں ہے گناہ نہیں ہے. نارملی وضو کرتے ہو پانی تو گر ہی رہے، کفارہ میں دینا ہوگا اس کا پوچھ رہے. توبہ ہے اگر اسراف کیا ہے تو. اس میں اگر مسجد کا پانی ہے، امیر سنت نے توجہ دلائی تھی کہ اگر مسجد کا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں تو وقف کا پانی ہوتا ہے، تو اس پہ تاوان کی صورت ہوگی. اگر اپنے گھر کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو اس میں اسراف کا شرعی رہنما لینے پڑے گی. جی اللہ کریم ہم سب کو پانی کی قدر اور پانی کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسراف سے بچائے، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، پہننے اوڑھنے کے حوالے سے ہو، ہر چیز کے حوالے سے ہو، چاہے بجلی کے حوالے سے ہو. اللہ تعالیٰ فضولیات سے بچائے. اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اپنا خیال رکھیے، پانی بھی بچائیے، بجلی بھی بچائیے، اناج بھی بچائیے، اپنے وقت کو اور اللہ کی دیگر نعمتوں کو ضائع ہونے سے بچائیے. اللہ ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب کرے. آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.